پیارے حضرت صاحب، بعض اوقات گھر والے اپنے نابالغ بچوں کے ذریعے قربانی میں حصے کی رقم بھیجتے ہیں، ان سے رقم اور اختیارات لینے کی کیا صورت ہوگی؟ نیز اگر نابالغ قربانی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو اس سے رقم لینے لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دو سوالات ہوئے آپ کے. اول سوال کا جواب یہ ہے کہ سمجھدار نابالغ کوئی بھیجتے ہوں گے تو اس معاملے میں سمجھدار نابالغ کی توکیل یعنی وکالت درست ہے، تو اس سے پیسے لے کر وہ جس جس کے نام دیتا ہے آپ اس کے وکیل بن سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں. دوسرے نمبر کے دو حصے ہیں دوسرے سوال کے، کہ آیا وہ نابالغ جو ہے اپنے پیسوں سے قربانی کے لیے دے رہا ہے یا اس کو اس کے والد یا والدہ نے پیسے ہی اسی کام کے لیے دیے کہ جاؤ تمہارا حصہ ڈلوا لو. تو اول صورت میں یعنی وہ اپنی ملک میں سے اپنے اس نے خرچی بچا کر یا کسی طرح اس کو کسی نے تحفہ دیا تھا ان پیسوں سے وہ قربانی کے لیے آپ کو دے رہا ہے تو یہ نہیں دے سکتا اور آپ نہیں لے سکتے. اگر والد نے کہا ہے، بڑے بھائی نے کہا ہے کہ جاؤ تم بھی اپنا حصہ ڈال لو، دیے ہی قربانی کے لیے اس کو، اس کے حصے کے لیے پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی کا حصہ اس کا ڈالا جا سکتا ہے. اب یہ پتا کیسے چلے تو اس کی صورت ہے کہ آپ اس سے پوچھیں. اب جیسے مجھے مدنی منع تحفے دیتے ہیں بعض اوقات، تو جب چھوٹا تحفہ ہوتا ہے تو میں میرے کو یوں ہوتا ہے کارڈ دے رہا، ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہوگا، کسی نے دیا ہوگا بےچارا مجھے دے رہا ہے، تب تو میں نہیں لیتا. بڑا تحفہ ہوتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں ابو نے بھیجا نا کہ دیا، تو وہاں بول دیتا ہے. تو اس کی گواہیاں معتبر ہیں اس معاملے میں، تو میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تو تحفہ خرید نہیں سکتا، 50 رسالے اٹھا کے لے آئے گی، 50 رسالے کہاں سے لائے گا 75 روپے کے، یوں مطلب. تو اسی طرح آپ بھی اس سے پوچھیں کہ یہ بیٹے پیسے تم نے اکٹھے کیے تھے وہ ہیں یا امی نے بولا کہ جاؤ تم بھی قربانی کی سعادت حاصل کرو. تو اس طرح اس سے آپ ترکیب سے نکل پاؤ گے کہ وہ بول دے گا کہ نہیں امی نے نہیں دی ابو نے دیے، تو یوں پھر ڈالنا اور بولے نہیں میں نے جمع کیے تھے روپیہ روپیہ دو دو روپیہ، تو اس کو پھسلا کر سمجھا کر واپس بھیج دیں کہ آپ نہیں ڈال سکتے قربانی میں حصہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.